राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2058 14 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता प्रेस गोरखपुर राम शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम सीधी सरल बात है। शरीर आप दो चीज हो, ये एकदम पक्की बात है। आप परमात्मा के अंश हो और शरीर प्रकृति का है। परमात्मा की जो प्रकृति है शक्ति है उससे रचा हुआ शरीर है। आप साक्षात परमात्मा के अंश हो। मैवांशो जीव लोग जीव साधना इस वास्ते आप चेतन हो और शरीर जड़ है। शरीर में शरीर आप नहीं हो। इतनी बात तो बिल्कुल सबको पक्की जान लेनी चाहिए पक्की कि शरीर में नहीं हो। क्योंकि शरीर छोड़े मकान मकान में हम बैठे हैं, मकान हम नहीं है। क्योंकि मकान से बाहर चले जाते हैं तो मकान आ ज्यादा हो जाता है। तो शरीर छोड़ कर हम जाते हैं तो शरीर अलग चीज है, हम अलग चीज है। शरीर प्रकृति का कार्य है, हम परमात्मा का अंश। शरीर हरदम बदलता है, किसी क्षण भी बदले बिना रहता ही नहीं और हमारे में परिवर्तन होता ही नहीं। हमें हमारे में कभी परिवर्तन होता ही नहीं। कभी है जो ही रहता है जो भाई 14 लाख योनि में भूत है तो भी है जो ही रहता है। और शरीर हरदम ही बदलता है, कोई क्षण ऐसा नहीं कि जिस क्षण में शरीर न बदलता हो। हरदम बदलता है, हरदम अपने को पता नहीं लगता है। हरदम बदलता है, हरदम बदलता। जैसे गंगा जी का प्रवाह हम चलता है, कहते हैं कल तो कल की जगह गंगा जी है, वही पहली पर है। प्रवाह हरदम चलती है, गंगा जी धीरे चलता है, ये तेजी चलता है, पर परिवर्तन में होता ही रहता है। बड़ी सदा है, पर्वत है और ऊपर गंगा जी बह रही है। पर्वत है जो का त्यों ही रहता है, वो कभी बदलता नहीं, वो है जो ही रहता है। कभी गंगा जी में पहाड़ का जल आ जाता है तो खादा आ जाता है, बड़ी एनर्जी आ जाती है। कभी स्वच्छ जल आ जाता है, कभी वटमैला आ जाता है, कभी फूलों की माला आ जाती है, कभी कूड़ा कचरा आ जाता है, कभी मुर्दा आ जाता है, कभी तैरता हुआ जीता हुआ आ जाता है। जल में सब आते हैं, पर पहाड़ में फर्क पड़ते ही नहीं। मैला जला हुआ तो पहाड़ों का खादा आ जाए तो पर फर्क पड़ते ही जाता है। ऐसे आप चेतन हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मन बुद्धि इंद्रियां आदि ये सुख सही है, अज्ञान है तो काम सही है। स्वभाव है वो आकार शरीर में है। देखना करना सुनना ये सब करना महसूस ही है, शरीर में परिवर्तन हो, हरदम परिवर्तन होता है, हरदम परिवर्तन का ही पुंज है, केवल परिवर्तन ही परिवर्तन है, परिवर्तन परिवर्तन स्वयं से है। आप स्वयं बिल्कुल परमात्मा का अंश है, हमारा संबंध परमात्मा के साथ निरंतर है, आप चाहे जाने चाहे न जाने, आप माने चाहे न माने, आप अनुभव करें चाहे न अनुभव करें, परमात्मा के साथ आपकी एकता है और शरीर के संसार के साथ एकता है। अनंत ब्रह्मांड है संसार में बहुत, रोम रोम प्रतिराज है कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड है भगवान के रोम रोम में, इतने ब्रह्मांड है, इनमें कोई चीज हमारी नहीं है, शरीर में हमारी कोई चीज नहीं है, शरीर है ना मन है ना बुद्धि है ना इंद्रिया है, हमारी चीज नहीं है, प्रकृति की चीज, सब प्रकृति की चीज है, हमारे ईश्वर है, ईश्वर के साथ हमारी एकता है, इन शरीर के बीच में होने वाले मन बुद्धि आदि के साथ हमारी एकता नहीं है, हमारी एकता परमात्मा के साथ है, परमात्मा हमारी एकता है, संसार के साथ में शरीरों की एकता है, सब शरीरों की एकता प्रकृति के साथ संसार के साथ। इस वास्ते क्या है, ये बात मार्मिक ध्यान दे जैसी, शरीर सामग्री इतनी है, रुपया पैसा है, चीज वस्तु है, ये केवल सेवा के लिए है, अपने लिए है ही नहीं, है ही नहीं, इनमें जो सुख भोगता है सुख लेता है ये गलती करता है। मात्र चीज सभी संसार की सेवा के लिए है, शास्त्र की आज्ञा, भगवान की आज्ञा, उस आज्ञा के अनुसार सबकी सेवा करने के लिए है। जितनी सामग्री है हमारे पास, रुपये पैसे चीज वस्तु जो सामग्री, ये विभाग ही केवल सेवा करने के लिए, संसार सेवा के लिए, अपने दिलों के लिए, ना स्थूल शरीर का आपका है, ना सूक्ष्म शरीर का आपका है, ना काल शरीर का आपका है। ये बात एक बहुत मार्मिक है और हम परमात्मा के साथ एक है, परमात्मा के साथ हमारा मिले, परमात्मा जैसे है उसके अंश हम है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुराशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहसुराशी, मर नहीं है, ये शरीर क्रोध हो रही है, जैसे चेतन अमल का चेतन ऐसे जड़ है, चेतन अमल का जो सबल है, चेतन अमल सहसुराशी ऐसे दुख राशि है, शरीर सदैव स्वाभाविक दुखालय वशाश्वत, भगवान ने भी संसार को दुखालय कहा है, दुखालय जैसे भोजनालय होते हैं, वस्त्रालय होता है, चीजों का वस्त्रालय पुस्तकालय है, ऐसे ही संसार है, ये दुखालय है, दुखों का घर है, क्यों केवल दुखों का घर खोला, और ये सहज सुखी स्वाभाविक, इस बार से सुख अच्छा लगता है, दुख बुरा लगता है, क्यों बोला हमारे शरीर साथ में नहीं, हमारे साथ में एकता नहीं है, दुख की एकता हमारे साथ नहीं है, इस बार दुख बुरा लगता है, दुख अच्छा नहीं लगता, सुख आनंद है हमारा अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, हमारी जाति मिलती है, ये सजाती है नहीं हमारा, इस वास्ते दुख हमारा दर्द दुख संसार में है, संसार ये दुख आ रहा है, इस बार से संसार की चीजों के द्वारा दूसरों की सेवा करनी चाहिए, हर समय केवल सेवा करनी, दूसरों की सेवा करनी, दूसरों की सेवा के लिए ही है, अपने जो सुख भोगते हैं ये अन्याय है, सुख भोगना नहीं है, निर्वाह करना है। जिसे सदा शरीर जीता रहे, दान दे दो, जल दे दो, वस्त्र दे दो, भगत को सोने का समय दे दो, इसे जीता रहे, कार्य करते रहे, भगवान की सेवा करते रहे, संसार की सेवा करते रहे, इस वास्ते इसको अन्न जल वस्त्र मकान आदि देना है। इनके सुख चाहना नहीं है, ये जो हम सुख चाहते हैं शरीर द्वारा, लोग हमारा आदर करे, लोग हमारा अच्छा समझे, ये इच्छा ही पतन करने वाली है, मान पुण्य करने वाली है। इच्छा अहंकार, इच्छा अहंकार ये हमारा नहीं है, है नहीं, क्यों भूमि आप अग्न वायु खंग मन बुद्धि अहंकार ये आठ प्रकार के वेद वाली प्रकृति जड़ प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति है, और जीव है ये भगवान की परा प्रकृति है। प्रकृति और पुरुष दो चीज नहीं होते, ये अलग हो और भगवान अलग हो ऐसा नहीं, आप और आपका स्वभाव ये अलग अलग नहीं होते, और अलग है क्योंकि स्वभाव घटता बढ़ता है, स्वभाव अच्छा बंदा बढ़ता है, आप ना अच्छे बनते हो ना मंदे बनते हो, आप नित्य रहते हो और स्वभाव बदलता है, पर स्वभाव को अलग नहीं बता सकते। जैसे स्वभाव मन है ये अलग चीज है, ऐसे आप अपने स्वभाव को अलग नहीं कर सकते, अलग कर ही नहीं सकते, तो ये परमात्मा का स्वरूप है। पृथ्वी जल तेज वायु को भगवान से अलग नहीं कर सकते, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ऐसे भगवान से अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जैसे आपका स्वभाव आपसे अलग नहीं होता, हम ये नहीं, हमारा स्वभाव ये अलग, हमारा अलग स्वभाव अच्छा बनता है, अच्छा बंदा बनता है, अच्छा संग से अच्छा बनता है, कुसंग से खराब बन जाता है, पर आपसे अलग नहीं होता, और आप अच्छे ही रहते हो, अच्छे बंदे बनते ही नहीं, आप खराब नहीं होते रहे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन मन सहज उदासी, शरीर के साथ एक मान करके आप सुखी दुखी हो जाते हो, आप सुखी दुखी होते हो, तो परिवर्तन नहीं होता, शरीर परिवर्तन रहता ही नहीं, परिवर्तन बिना कभी क्षण मात्र भी नहीं रहता, आप में परिवर्तन होता ही नहीं, कितना फर्क है, बड़ा भारी फर्क है, आप में परिवर्तन होता ही नहीं और शरीर परिवर्तन बिना रहता ही नहीं, इस बार आप अलग हो, मैं भगवान का हूँ, ये जड़ चित्र का विवेक है, ये बहुत आवश्यक है सबके लिए, कर्म मार्गी हो चाहे योग मार्गी हो, चाहे ज्ञान मार्गी हो, चाहे भक्ति मार्गी हो, साधक सदा ही निराकार होता है, साधक सदा ही निराकार होता है, साकार शरीर है, साधक साकार नहीं होता, निराकार होता है, साधक साकार नहीं होता, साकार शरीर होता है, साधक सदा निराकार होता है। आप भाव से ही आप, ये सुख से ही आप नहीं है, सुख से नहीं है, भाव आपका आचार बंदा प्रेम भाव होता है, योग भाव होता है, निष्काम भाव होता है, निष्काम कामना में है नहीं, आप कामना है नहीं, कामना आगंतुक दोष है, आगंतुक क्रोध लोभ मोह ये सब आगंतुक है, तुम्हारे में नहीं है, वितरपण में नहीं है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल मर गए तो आप में खराबी नहीं है, खराबी के साथ मिल जाते हो, शरीर के साथ मिल जाते हो, शरीर के साथ मिल एक हो जाते हो, शरीर को मैं कर देते हो, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हो देते है, शरीर को मैं कहते हो, आप शरीर नहीं, आप शरीर से अलग हो, अलग हो, शुद्ध हो आप सब शुद्ध हो, सब शुद्ध ही अशुद्धि के साथ मिलन हो जाता है, मिलना तो अशुद्धि को पकड़ देते हो, प्रकृति प्रकृति नहीं, मन संस्थान इंद्रिया प्रकृति स्थान है, प्रकृति से पैदा होते हुए शरीर प्रकृति स्थान रहता है, आप परमात्मा से होते हुए परमात्मा से अलग होते हैं, ये गड़बड़ी होती है परमात्मा का अंश, परंतु परमात्मा से अलग होकर शरीर के साथ एक हो जाते हैं, ये गलती होती है, शरीर के साथ है, आप शरीर के साथ नहीं हो, आप सदा ही परमात्मा के साथ रहते हैं, परमात्मा का आपका अविभाज्य नित्य संबंध है, नित्य संबंध हरदम बंधन में मुक्ति में सदा ही परमात्मा के साथ आप है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान के सब मेरे पैदा किए हुए यार मेरे को प्यारे लगते हैं, भगवान के प्यारे वो आप सब के सब, शरीर को लेकर शरीर बन गए आप शरीर हो नहीं, शरीर हो नहीं, शरीर बन गए हैं, इस वास्ते बनावटी रूप आपका आपका स्वरूप ये नहीं है, शरीर में तीन बातें हैं, शरीर मैं हूँ ये नहीं है, शरीर मेरा ये नहीं है, शरीर मेरे लिए ये भी नहीं है, मानव शरीर की महिमा का ये है, मैं शरीर मेरा ये नहीं है, मेरा हो तो शरीर पर आपका अधिकार होना चाहिए, इसको बीमार मत होने दो, इनको कमजोर मत होने दो, और कम से कम मर दो मत, मर देंगे नहीं हमारा शरीर है, कैसे छोड़ेंगे आप, ये चलती नहीं, बिल्कुल चलते नहीं, क्या चलते आप गई मन दोगे नहीं, सो मना कोई चाहता ही नहीं मरता है, बिना चाहे होता है तो सही हमारा नहीं है, हमारा बस नहीं चलता है, सब हमारा आधिपत्य चलता नहीं, कैसे सही नाशवान आप अविनाशी, आपका शरीर का मिलान नहीं होता, ये केवल मूर्ता है, मूर्ता से मान लेते एकता, शरीर साथ एकता नहीं है, आप ये परमात्मा के साथ एकता है, अब परमात्मा को ना चाह करे रुपया चाहते चीज चाहते वस्तु चाहते मकान चाहते चाहते, ये गलती है, ये आपके लिए है, मकान आपका नहीं है, रुपया आपके नहीं है, शरीर आपका नहीं है, ये आपकी मर्जी से नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, ये बात नहीं है, ये प्रकृति का है, और संसार की सेवा के लिए है, सेवा के लिए कभी विमुख नहीं होना चाहिए, सबकी सेवा कैसे बने, सबको सुख कैसे बचे, कभी किसी को दुख देते हो बड़ी भारी हानि की बात है, बड़ी हानि की बात है, केवल संसार की सेवा के लिए शरीर मिला है, सेवा करो संसार से, सेवा करो संसार से, शरीर से संसार की सेवा, संसार की सेवा के लिए है, ये कर्म विभाग है, क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ दो, ये कर्म विभाग है, कर्म विभाग से संसार की सेवा हमारे गांव में नहीं है, हमारे तो परमात्मा गांव है, हमारे परमात्मा, हम परमात्मा के, परमात्मा के साथ एकता, परमात्मा का अंश हम सदा, भाई हो बहनों कोई हो, आप स्वयं परमात्मा का अंश, एकदम परमात्मा का अंश है, ये सही संसार का, संसार की सेवा और जारी देती है, दुख किसी को न हो, ये हरदम सावधानी सबको, सबको हरदम सावधान रख लिया कि दुख किसी को न हो, किसी को भी कष्ट न हो, किसी को भी दुख न हो, किसी को भी संताप न हो, किसी का भी बुरा न हो, किसी का बुरा ना हो, बुरा कोई नहीं है, किसी का बुरा ना हो, किसी का बुरा न करना, ये बात याद रखनी। ऐसे कर्म वो सिद्ध होता है, बुराई नहीं करना, बुराई नहीं करना, नहीं करने में जोर नहीं आता, नहीं करने लायक काम करता है उसमें जोर भी आता है, परिश्रम पड़ता है, खर्चा भी लगता है और परिश्रम पड़ता है, पसीना भी आता है, पर बुराई न करने में क्या जोर है। ये याद रखो, किसी की बुराई में हम शरीक न हो। अहंकार और स्वार्थ ये दोनों के वश में होने से दूसरों को तकलीफ होती है, दूसरे के मन के विरुद्ध क्रिया हो जाती है, दूसरे के मन के विरुद्ध क्रिया हो जाती है। पदार्थ है, क्रिया है, ये दूसरों को दुविधा ही हो जाती है। वो अनर्थ है, हमारा पतन है, निश्चल वाला है, इस वास्ते सबका हित हो। ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हिते रता, हिते रता, पर हित सर्वेश धर्म नहीं भाई। देखो आप लोगों में विलक्षणता है, अब क्षमा करना, अब ध्यान नहीं देते हैं। संसार मात्र की भलाई करने के स्थान पर आपको लाकर बैठाया है, संसार मात्र की सेवा करने के लिए आपको स्थान पर बैठाया है, सबकी सेवा करनी है, सबको सुख पहुंचानी है, किसी कभी किसी को किंचित मात्र भी दुख न पहुंचे। किसी को बुरा न समझे, किसी को बुरा न चाहे, किसी को बुरा न करे, ये बुराई बुराई छोड़ देना, सब ठीक हो जाएगा। बुराई से होता छोड़ देना, भलाई आप से आप होगी। कामना छोड़ दो, निष्काम भाव से स्वतः क्रिया होगी, स्वाभाविक निष्काम भाव स्वतः स्वाभाविक। कामना की हुई है, इसमें गड़बड़ी है, वो हमारी बनाई हुई है, हमारी बनाई हुई है, वो कहीं भी नहीं, स्वाभाविक सबको सुख पहुंचाना, सबकी सेवा करना। तो सुख पहुंचाना तब होगा जब दुख किसी को न पहुंचाए, और सुख और दुख दोनों दोनों ये बंधन है, ये द्वंद है, द्वंद द्वंदे विमुखता सुख दुख संगे, सुख दुख संगीत द्वंद्व से रहित वो परमात्मा प्राप्त होते हैं। आपका आनंद स्वरूप है, सुख नहीं है, सुख ने जोड़ेगा दुख है, सुख भोगने वाले को दुख भोगना पड़ता है, परमात्मा का आनंद है उसमें दुख नहीं है, दुख नहीं। आनंद के साथ आपकी एकता है, सुख दुख के साथ आप नहीं है। सुख दुख तो सुन रहे, सुख दुख के समय कृतवा लाभ लाभ हो जया जय हो तो भेद करो पाप नहीं लगेगा। ये सुख के वशीभूत हो गए पाप करते हैं, खास भूल होती है सुख में, सुख भोगने में भूल होती है, अपने सुख भोगने में भूल होती है, भूल खास भूल, इस वास्ते सुख के वशीभूत न हुए, सबको सुख पहुंचाना है, सबको भलाई करना है, बुराई किसी की नहीं करनी, कभी नहीं करनी, भूल करनी भी बुराई नहीं करनी है। भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा, कोई किसी तरह की बुराई हमारे में आवे ही नहीं, न्याय युक्त काम करते हुए किसी को दुख पहुंचता है तो हमारे काम करने में बेसमझी है, समझ की कमी है, उनको दूर करो। डॉक्टर अंगों को काटता है, काटते में भी बुराई नहीं करता है, अंग और काटता है, आंख निकाल देता है, मांस निकाल देता है, शरीर को काट देता है, परंतु उसका भाव अच्छा है। वो काटता है तुम्हारे हित के लिए, शरीर के हित के लिए, तुम्हारे भले के लिए। भूल हो जाए अलग बात है, ये खराब नहीं है। तो वो काटने में पाप नहीं लगता, शरीर काटने में पाप नहीं लगता, क्योंकि उसे नियत तुम्हारे को दुख देने की नहीं है, तुम्हारा हित करने की है। वो हित करने की कामना होने से कहीं भूल हो तो माफी हो जाती, क्यों तुम्हारे हित करने के लिए। तो ते प्रबंधी मामेव सर्वभूत हित देता, पर हित शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, पर हित बस जिनके मन माही, तनिका जग दुर्लभ सुनाई। तो दुर्लभ नहीं है, आपके हित में दूसरे का हित, पर हित बस जिनके मन माही, पर हित ही बसता है, हित ही सबका हित ही आई थी किसी नहीं। पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कृष्ण आई। ते प्रावनाती मामेव सर्वभूत हिते रता, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम विषय क्षीण क्रमशः, छिन्न द्वैधायतात्मान सर्वभूत हिते रता। सर्वभूत हिते रता सगुणी प्राप्ति, निर्गुण दोनों प्राप्ति होती है। सर्वभूत हिते रता क्योंकि सब प्राणियों में ईश्वर विराजमान है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से दृष्टि, सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है। इस वास्ते किसी को दुख देना है तो परमात्मा को दुख देना है, साक्षात परमात्मा को, जिसको आप चाहते हो श्रेष्ठ है उसको दुख देते हो। किसी को भी दुख देना है ईश्वर को दुख देना है, ईश्वर का हित करना है। इस वास्ते सदा निर्भर है, हमारे द्वारा किसी का या इतना हो। हित अपनी श्रद्धा शक्ति के अनुसार करो, अहित किसी का न करो, किसी का भी अहित न। ते प्रबंधी मामेव सर्वभूत हिते रता, सावधान रहो, हरदम सावधान रहो। ये सब जड़ चित्र के विवेक से होता है, आप जड़ नहीं हो, आप चेतन हो, परमात्मा का अंश हो, चेतन अंश, ईश्वर अंश, जीव विनाशी चेतन अमल शाश्वत। सो माया बस भयो, माया बस भयो है, होने आप माया के बस नहीं हो, माया सारा दे ऊपर हो, हम जुड़ जाएंगे। सर्वभूते देवता ये मामूली आदमी है, सुर नर मोने सबकी रीति, स्वार्थ कांड करे प्रीति। वो स्वार्थ है, यही हमारा अनर्थ है। नाम ऐसा होता है स्वार्थ, होता है अनर्थ, उसे भला नहीं होता। स्वार्थ बुद्धि से भला नहीं होता, परमार्थ बुद्धि से भला होता है। दूसरे का हित करना सर्व हित रहता, तो सबका हित हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नारायण नारायण नारायण।